پتہ یاد ساتھی توحید و سنت کیسٹ اور خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش تاریخ 29/5/98 کیسٹ نمبر 163 الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دوشتم پارید سورہ نجم یوسو آیاتون استا سنوان دی تلاوت کل او یو آیات کریمہ دی سورہ بنی اسرائیل بل نسم پاری ما استا سنوان دی اولستو. اللہ رب العزت دی منگ و تاسو تاو تمام امت مسلمتا پا دین باندت لو او پاغی دا صحیح عمل توفیق ورکی. پا دی آیاتنو کی اللہ رب العزت زمونگ استاسو دا خوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیولوی معجزی ذکر کئی. اصل کی زمونگ دا نبی علیہ السلام دیر زیاد معجزات تی او بعض عالمانو پاغی کتابون لیکلی او د نبی علیہ السلام معجزی را جمع کری. پاغ معجزو کی یولو یعظیم الشان معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سرا او د معراج سفر دے چداد اللہ رب العزت پا بے انتہا قدرتونو باندی او د رسول اللہ پا دیر معجزو بانی مشتمل سفرو. دا عمر دے چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کم سفر د مسجد حرام د مکی معظمینا بیت المقدس تکړه. لدین قران حکیم تعبیر کئ په اسرا سرا د مسجد حرام د مکی معظمینا سفر تر مسجد اقصا پوری دیتا قرآن حکیم کی اسراء وی لکم اتاسو آئی سورة الاسراء. او د بیت المقدس نوالی تر اسمانون و عرش مولا پوری سفر دیتا وی معراج. او دا دوار سفری پا یو شپا کی شوی او دا شپی پا سم مختصر ایسا کی شوی او د جمهور امت د جمهور علماء مسلک او مذهب دا دے چه دا پوی خشوی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیدارو او سر د روح مال جسد نا الله د مسجد حرام نه بیت المقدس ته بوتلو او بیا دا غزه نا او اسمانونو تا ورش مولا تعالی او رسول. او دا خبره د اسراء چې کمدا د مسجد حرام نه تر مسجد اقصا پورې سفر د سوره بنی اسرائیل په دې آیاتی کریمه باندې ثابت تا. او د مسجد اقصا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم معراج کړي او برختلې نو دا هغه سفر بیان په دې سوره نجم کې دی او حدیث متواترم په دې باب کې راغلي. امام قرطبي په تفسیر د سوره اسراء بنی اسرائیل کې وایي چې د شلو صحابه کرامو نه د معراج او د رسول الله د اسراء دا واقعا منقول ده. امام ابن کثیر وایي چې نه د 25 صحابه کرامو نه منقول ده او بیا د یو یو صحابي روایت امام ابن کثیر په خپل تفسیر کې ذکر کړي. چې د 25 تو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا خبره ثابت ده چې رسول الله معراج او اسراء ته لاړو. اسراء شوی معراج شوی. دې ته زموږ استادو د شریعت او د محدثینو په اصطلاح کې متواتر خبره وایي. د دومره ډیرو صحابو نه چې یو خبره منقوله ای نو هغه ته وایي دا خبره وایي تواتر سره ثابت ده. هغه خبره بیا داسې مضبوطه وي او دا هغه داسې یقین کول په پکار وي لکه د قران په یو آیات یقین پکاري. دا خبره تواتر سره ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې په سلګ حصہ کې د مسجد حرام نا مسجد اقصی ته سفر کړی. الله رب العزت دغه سوره بنی اسرائیل آیات کې وایي الله وی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا پاکی دا هغه ذات لرا چې بوتل او د شپې پسل گئی سکے سو کې بوتل او بعبده خپل بندا من المسجد الحرام للمسجد الاقصى د مسجد حرام نه بوتل او تر مسجد اقصا پوری صد پاره بوتل او الله ویلی نور یهو من آیاتنا دیر پاره چوخه یمون دی خپل محبوب تا د خپل قدرتونو نا د خپل نشانات او دلائلنا انه هو السميع البصير شان دار یقینا دا الله اوریدن کے اولیدن کے دے الله دې کې خپل قدرت سرګندولو چې زه ګورې پدی قادرم چې د شپې په یو لګې سکه مې خپل محبوب مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتلو او دا غزنه مې اسمانونو ته خېژول دا غزنه مې اسمانونو ته خېژول دا د الله یو ډېر لوی قدرت او ځکه نبی رسول سلام ماسوتن په مکه کې ودو د شپې راټول سفر شو بیم شپا مکیل او رسول او ساری گرزیدو او دا خبر دو ویخی وا علماء لیکل یو دلیل پیسو سبحان اللذی دا سبحان دا لفظ قرآن و سنت کی کل دا تعجب دا پار را دی نو کدا خبر دا خوب و لکد باز خلقو قول لے نو ادا دا تعجب یا ذکنو چکل خو یو عام انسانم پا خوب کی پاسمانونو کی گرد ابر اللہ مخیال دا سی یو عام انسان لے زمون انتے گناہگار دے لیکن کلا خوب کی سوی الوزی اسمانونو کی گردی نو دا سبحان لفظ رازی دا تعجب دا پارا دا دا دی خبری دلیلو دا دا دی خبری دلیلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسراء او معراج په ویخه شوی او د روح او د بدن سره شوی. بل عالمانو لیکلي دا به عبده عبد تش روح ته نه وای بلکې عبد وای روح مع الجسد تا سبحان الذي اسرا بعبده. دوی علماو لیکلي رسول الله صلی الله علیه وسلم د چاپکور کې چودو امهانی رضی الله تعالی عنها دا غید کور نه معراج شو لکه رسو ان شاء الله ذکر کو. نو کله چې نبی رسول سلام راوتو غید پولیس کې نه ونیو وېدا الله رسول چا توای ما خلق دا خبره به نمنیا وسم دمر په بغاوت او سرکشی او په مقابله کې دي نور به مقابله او سرکشی شروع کی. دارنگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا عالمانو لیکلی دا دغیش پی دا تصدیق دا وجنا صدیق اکبر وی چاورتی تعالیٰ پتا دا آغا یار خودی سنور خبری کئی ویسا دی وی چی دا دی مسجد حرام نا بیگام مسجد اقصوال تلی ورلوی دا دین اللر اللر خبری منگ منو وی کچری رسول اللہ ویلی نظما پی ایمان دے و زما پی تصدیق دے دغه ورځ نه غته سو ابو بکر صدیق صدیق اکبر چورته وي. دارنګ راځي چې دا واقعیا د وی خدي و جنوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ساری را روانو ابو جهل سره ملاو شو حدیث کرا دی اور توی بیا سنوی خبره کوي رسول الله اور توی بیگا د مسجد حرام نه الله مسجد اقصی ته بوتله نا غلیر تعجب کوي دا خبره بتر دی نور قوم روان دی مو کې رسول الله اور ته آو هغه خلق له وراشه او ټول مخالفین مشرکان بی دینه راجه مکه نبی علیہ السلام ته شاوره خبر او لوکا مال چې کوم کړی رسول الله ورته تفصیلی ذکر وکړو نو حدیث کې راځي چا تاڑی وال شورو کله دې خبره سره او چا زدیر تعجب د وجه حدیث پاک کې راځي لا سن راو او سلو په سر کې وي او دې دروغ لو سغوره نو دا خبره دې وی خو او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی خصوصیت بعض روایتو کې راغلی چې رسول الله د ام هانی رضی الله تعالی عنها په کور کې او دا غزې نه جبرول بوتلو بعض روایتو کې راغلی نبی علیہ السلام وی پمند دی چې ز په شابه ابي طالب کې او جبريل راغ او زی بر بوتلو بعض کې راغلی رسول الله وی ز حرم شریف کې بیت الله سره درې قسمه روایتونه راغلي او روایتونه ټول صحیح دي نو دا سه روایت چې کله راشي یاد ساتئ د قران او د سنت د سمج د پاره د اهل علم او د فقها او د مجتهدین او د علما او د تشریح ضرورت ده ورنه یو سره کده عالمانو تشریح د محدثینو تشریح د فقها او تشریح نه مني ناغه د قران او د سنت په صحیح مقصد نشي پوهېږي د قران او د سنت د صحیح مقصد د پاره د اهل علم دا غي طرف ته رجوع وي دریو قسم روایتونه راغلي درې واړه صحیح اصل کې حافظ ابن حجر رحم الله وايي چغته وايي حافظ الدنيا علامه حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی چې دا غبارکی علما ولیکلی چې د قران څومره تفسیرونه تر ننه پوری چالي کلی خدا نشي ویل چې بس د قران حق ادا شو څومره تفاسیر علما ولیکلی الله دې د قبرونو د نور او د رحمت نډک چې په سونو سونو جلدونو کې تفاسیر دي عالمانو لیکلی څومره تفاسیر چې د قران لیکلی شوی حق د قران دا څوک نشي ویلې چې بس پورا حق ادا شو او امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم کتاب لیکلې چې د امت اتفاق ده چې د اسمان د لاندې او د زمکه د پاسه د رب العالمین د کتاب نه پس که صحیح کتاب ده نو هغه د امام بخاری رحمت الله علیه صحیح بخاری ده وایي د دې باره کې دا خبره ټول عالمان کوي چې د بخاری شریف کما شرح راغیم سونه شرح دی حکم شرح چې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لیکلی نو یقینا د بخاری حق ادا کړي ٹھیک ہے خبرو کما شرح چې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د بخاری شریف لیکلی په زخیم سوار لسو جلدونو کې او بیا د هغه مقدمه لیکلی نو یقینا وای د بخاری حق ادا کړي حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وی اصل کی نبی علیہ السلام دو ام حانی پا کور کیو او دو ام حانی کور پا شاب یا بی طالب کیو وی گئی پاہم روان نبی علیہ السلام پا دغش پا دو ام حانی پا کور کی پاتشو او دو ام حانی کور پا شاب یا بی طالب کیو جبریل راغ راپائے سوڑ اور رسول اللہ حرم تراوست حرم کې نبی علیہ السلام کې ناستو حدیث کې راغلی او شارحین لیکلي اغه شان د خوب سرات په نبی علیہ السلام لاو او د حرم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل امین را بار کو او د مسجد حرام په دروازه کې سورلی ولاړ او چغې ته براق وي او سورې کو پاره نو درې واړه احادیث په خپل زبانی صحیح دریوال احادیث دا پخپل زی صحیح دا عمر دا دام روایتو کی راضی دا معراج او دا اسراء دا سفر نمخ کی جبریل او میکائیل راغ علیہم الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام سم لولو سینہ مبارک حدیث کی راغلی دزیز نوالی نو د نامی پوری وسیرلا او زړه مبارک رویست او د زمزم یو لوخه راوړو صحیح حدیث د بخاری شریف کرا دی د سرو زر لوخه او د نبی علیہ الصلاۃ والسلام زړه مبارک د زمزم په بو وینځل شو. علماء لیکي داس خصوصیت د جنت نه نور او بو ویل نراړي د حوض کوثر او بو ویل نوي چې د زمزم په بو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه مبارک وینځلو. نو علامه حافظ ابن حجر رحم الله وای اصل کې د زمزم او بو د جنت نه چینه راغلي د زمزم او بو دا د جنت چینه او دی او بو وینځلو کې دی طرف ته اشاره وا چې د رسول الله د دې زړه د وینځلو هغه برکات او سرات په دې دنیا کې پاتې شي. زړه مبارک د زمزم په بو باندې وینځل شو. او حدیث کرا دی بیا د نور او د حکمت نه ډکړې شو او بس بیا خپل دې کې کی خو دې شو. درې ځلې د نبی علیہ السلام شق صدر شوه. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا شو او د حضرت حلیمه سعدیه داغی پکور کی رسول الله لا شودر ودل. نبی علیہ السلام د خپل شودو درونو خیندو سردا سے بار اوتو پدې کې ملائک را ل رسول الله روا شول پزمکا سینہ مبارک ایسی رې گو دکی گئی موای مرګره سره پاکو دکی گنده سے راوی خوایې. نبی علیہ الصلات والسلام سینہ مبارک کے سیر کا زر مبارک رویستو اغه معشومان د نبی علیہ السلام رضائی رونا پر هیبت هیبت رالل او د نبی علیہ السلام رضائی مور او رضائی پلار ته وای چې زمونږه قریشی رور خو کسان رو پر زول د غشان کارو پدی کی چي رالل پداو دو پداو دو وان رالل د رسول الله رنگ مبارک کې لک تغیر او ټول کیسې ولته راک دغه وجه ولای رسول الله زړه نه کیدو نبی علیہ السلام زړه نه کیدو زکاغه غ برکات د رسول الله د پرورش په خپل کور کې لیدل. علماء تاریخن ذکر کړی الحافظ ابن کثیر چې کله نه رسول الله بوتلو نو دا غي ګډیو بيزي تر او تازه شوی او شو د پخ اخلاص دل نه ارچا خپل شپون کې لوي چ ګوره د دې دی ګړو سره ګډي سره وای دا غي زله نکیدو او چې کله د نبی رسول سلام دا حال وکتن او یریدل او مور ته زر زر واپس راوس مور ورته وی پریشان کی گئی ما زما ان لی ابنی هاذا لشان زما د دې بچی د پاره یو لوی شان وای ذکر رسول الله ته چا ویلو د نبوت تپو سے کړو د الله نبی ورته وای زد خپل نیکه حضرت ابراهیم علی السلام دعای چې ابراهیم علی السلام کله بیت الله جوړ کو نیوی وی ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم الہ العالمین کور ما جوړ کو بیت الله اوس د دې کور پوسی دنکو کې د دید قبیله او د خاندان نه او رسول رولېږي چې هغه ستاره آیاتونه او کتاب پر خلکو باندې لولي د دې تعلیم ول ورکه او په حدیثو د تشریح کوي ویز یو د خپل نیکه حضرت ابراهیم علی السلام دعایم او ز د خپل رور د حضرت عیسی علی السلام زیره عیسی علی السلام ویلو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ زده ځان نرسو صرف د یو پیغمبر دراله ګل او دراتلو زیره در کوم چې نوم دا غوی احمد صلی الله علیه وسلم هغه دریم زده خپل مور غ خوب لیدلم رسول الله د مور په خېټو مور خوب لیدو چې زما د خېټې نه ورانا وروته او د شام غ محلات دا غرنا د وجنو پړکې د حدیث پاک کړه زما د دې خېټې نه ورانا وروتا او دا غې د وجنه د شام محلات پړکېد نو مورې چون کې اخوب لیدل او ارت وې زما په بچی یری گئی ما ان علی ابنی هاذا لشان زما دې بچی وې اولوې شانی نو د نبی علیہ السلام شق صدر یو پوڑ کوالی کی شویو یو چکل اسراء او معراج تبوتلیشو نو شق صدر شو او درم حافظ ابن حجر رحم اللہ لکری چکل نبوت ملاوی دو پیغمبری ملاوی دا نو دغا وقت کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینا زلد دید نوال ترنامی پوری ملائکو کلاو کرو یو لوخے روڑے و لوخے د سرو زرو او د زمزم په بووی وینځل او د نور او د حکمت او د ایمان نه ډکړ ابي ادا ایمان وې چې عاشق صدر د رسول الله خصوصیت ده کو نور او انبیاء سره دا معاملې وکړه یعنی د عاشق صدر چې سینه کلاو کړې شو ازړه وېستې شو وینځل شو دا د الله د نبی خصوصیت او خدا شان د نور او انبیاء نو یو حدیث د تبرانی شریف کی راضی هغه صندوق چکلا بنی اسرائیل او امالک او تختول او قران وئید توالود د بادشاہی نخرا ان آیت ملکی ایات یکم الثابوت نخد د بادشاہی دا چتا سلو صندوق براشی تبرانی شریف حدیث کرا دی دی صندوق کی اغا لوخم پروتو د سرو زرو چې د انبیاء علیهم السلام زړونه بپای کی وینځل شو نو معلومه دا شو د عاشق صدر زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یواز خصوصیت نو د نور انبیاء او سینیم سوی الله په خپل قدرت کامله شلولې وی او هغه د نور او د حکمت نه ډکه کړی وی نبی علیہ السلام د ام هانی پکور کیو ام هانی کور پشابی بی طالب کی ریا دے نہ جبریل را واستو مسجد حرام تر رسول اللہ باندې د خوب سراتو جمعات نه بار کو براق ولاړ حدیث پاک کرا دی دا سپین رنگ والو براق او براق سشه او حدیث کرا غلی چې دا د خر نه په وجود کې غټو او د خچر نه په وجود کې کمو ادام صحیح حدیث کی راغلی چاہی او قدم دور پوری کی دی سمر جداغ نظر لگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاغی سور کڑے شو جبریل امین علیہ السلام رکاب نیولے ہو او حضرت میکائیل واگی نیولے ہو دام حدیث کی راغلی چی بوراک لکیو خزولا روانے غنتے شورو کو جبریل ورتوائی کلار شاہ پا مخ دزمکا دا سی زتمن شخصیت پتا سورلی نرکڑی تو جدا خبر واؤر دا بوراق طول دا قلون جب جب شو علماء علی کلی دا حق سورلی وا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کی تمام انبیاء پا دی سورلی کڑی وا خدا روانے ویولی شورو کو نباز محدثین دا لی کلی چونکی دا فطرت دیر علوی زمانہ تیر وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیہ السلام په دور کې د فطرت د انبیاء او د نراتلو زمانہ دا تقریبا 2500 کال آبادی 575 سال لیکل ندی 2500 کال کې په دچون کې انبیاء سورلینو وکړي نادت شه نو لګ حرکت او لکیو حضور خو جبرئیل ورته را سکه قسم می دی د الله په ذات چدا سی عزتمن شخص د دینه مخ کې پتا سورلی نه رکړي بس نبی علیہ الصلات والسلام دا غزه نه روان کړي شو دام بازی تفصیلی روایتونو کې راغلی رسول الله او زه ته او رسیدو چل ته کجوري ورته وی کوشا او دلته موزو کا نبی علیہ السلام را کوشو موزو کو جبرئیل ورته وی ودی پی چند دا کم ځای کې دی موزو کو وینا وی یسرب د مدینی زور نمو یسرب پیدا د مدینی منوری کی مزو کو او داستا مقام حجرت تے بیا سلک سے سفر ہو شو رسول اللہ توی کشا درکات نفل اکل وی اور تو ای پتہ در لو لگی رکم جے کی دی مزو کو رسول اللہ گورا عالم الغیب نی دا معجزه د معراج په سمره توحید او ایمان باندې مشتمل ده. نن غو خلق د پیرانو د مړو د ژوندو د تاویزګرو باره کې دا قید لري چې دا په غیب پیږي. رسول الله سره کاته موزه کو جبريل ور سره ده ویو دی پی جندو کم زیده رسول اللہ وینا ویدا توری سینا دے کم زیده که جبا اللہ دا موسیٰ علیہ السلام سر خبر کوئی بیا نبی علیہ السلام روانو بیا ورطی کشا بیا دورکات موزو کو دورکات موزو کو بیا ورطی جبریل وی پتاو لگی دا کم زیده ویدا بیت اللہ مغزیده چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ پیدا کرد بیا بل زیده ورطی وی کشا چی موزی اکو ورطوی دام مدین دے دادر شویب علیہ السلام غوطن او بیا نبی علیہ السلام بیت المقدس تو رسید علتا یعنی پا گٹا کیو سوریو چو طولو انبیاءو و سورلی علتا تڑل جبریل اگی کی گتا ورکا او سورلیو تڑلش و رسول اللہ راغے بیت المقدس کی درکات نفلو کل او دا آغا زین بیا بل سفر شروع شو اگی توی دا معراج سفر دا د مسجد حرام نا تر بیت المقدس پوری سفر ته سوئی دی ته وئی اسراء. دغه زینه چې کوم سفر شروع کیږي نو هغه ته معراج وایي. علماء لیکلي دي تصدیق د بازی غیر مسلمم کړو. ابن کثیر لیکلي هغه نه معرفت ذکر کړي د نجاشی بادشاہ روان دي چکل مسلمانانو حبشی ته هجرت کو هرقل روان دي هرقل د هرقل روان دي چغد روم بادشاہ ته نجومی مو د نجومیانو خبره غلطی وی او کله الله د خپل نبی او د دین د تصدیق د پارا د یو سرکش خبره مرشتنی کوي لکه حدیث د مسلم شریف کې راځي دجال تمیمی داری رضی الله تعالی عنہ په خپل سترګو لیدل او دجال ته تپوسونه کول به ورته وی نبی اخر الزمان راغله کنا ورته وی راغله نو ګور دجال ورته وی خبردار ګور کامیابی ټوله د دی نبی پتا ودارای کړه تمیمی داری نی غاغه نه راغ ایمان راړو دجال ورته وی کلا الله د خپل دین او د خپل انبیا او د صداقت د پاره دی اولوی غټ کافر د خلینم خبر ورو بس نو هرک الخوب لیدو علم نجوم کی رشپیا قتل ساری جراپا سے دو ډیر خفاو بخاری شریف شوروشه پدی حدیث ته نو درباریان ولته یو لخفای یره بیگا ما علم نجوم کی سوچ کولو او مال داسې معلومه شوا چې کم قوم ختنی کای ماشومان سنتای نو غی زما پدی مل غالب کی نو قوم او درباریان ولته سلخ فکی او یهودیان ختنی کئی او تو حکم مکا پی او سات کی بٹول قتل دی کدا خبر شوروی چی در رسول اللہ خط دہیت القلبی رضی اللہ تعالیٰ نرارو اغا مشہور خط چی رسول اللہ لے گلے ہو حیرک اللہ چکل خط پیش کلے شو اوگت تفصیلی حد تے آج تخپلی موقع مناسب بے انشاءاللہ بے آوا ہوئی ہو کچھ آخط یولی دنو حیرک اللہ دا سے سوکشتا چی دی نبی تا پرشتہ کی نزدیوی زما پا دی ملکی رائے ولی دی نبی بارا کی تی تپوسو نکو نبو سفیان دغه وخت د سفر پنیت او د تجارت پنیت شام تلار دے رو گفتو تپوسو نتی کئی چی دا نبی پتاو سکی سنگ دے نصب سنگ دے ویڈی را لا نصب دے بیاور توائی دی دمرگری کمزوری خلق دے کمالدار او غٹان خلق دی ناور تای کمزوری خلق مرگری دے وای چې څوک یې مرګري شي نو بیا چې ته واپس شوی دی ناورته وای نه بیا ابو سفیان وای ما نور څه پکې نشو لځایولې ګوره کافر دی خو یاره ما یک دروغ دی وای نو دی بدنامي به دی وشي وای ما ولې نور لاته کې یو خبره در لکوما دا غینه به تعالی خپل پته ولګی چې دا رښتینی او که دروغجن دی دغه پیغمبر چې زموږ وطن کې پیدا دی وای د پیغمبر هغه دا وای چی آغا دا آغا مسجد حرام نا چی مکی موزمی که رشپی پس لگئی سکی استاسو دی جماعت بیت المقدس تر آغلی یو هر دادرو طالب اخپل پتو لگی نو دا هرقل تر خواه کی یو پادری ناستو دا آغای دا دین عالم ناستو آغاوی زر دی گواهی ورکوم دا غشپی هرقل ولا مخراوالو لیتسنگ گواهی ورکی ولوی زا رستو د ټولو نه د بیت المقدس نه روزم ما سوتن مسوشي نو ز ټولو کې رستو پاتشم دروازې ز بندو وی اوزل ما ټولي دروازې بند کی یو دروازه چې می بندولا نو دروازه بنديږي نه مالا خادمان او عملاو نوکران رو غفتن طول را سر زورو کو خود دروازه نبنده دا بیا مولی دا شپیه ترکان رو غفتن چیر دا دروازه نبنده گی اغم کوششو که بیویر دا سی معلومی گی لکه دا دیوال چی پدی دروازه ناستی او دا با درازی کی یو سی انتظام نکی گی نتی ویز ساری وقتی پس دروازه لره پاتی شو ساری را لره نو کم زکی چې بامبیا او سورلی تړل د چو قتل نو هغه زکی غټه کې سوراخ شو د جبريل په کوته باندې نو دوی چې بیگا دروازه نه بندې دا بیگا بامبیا او کیو نبی الله دې خپل کور او دې زترا وختو نو هغه دروازه نه بندې هغه زره دې گواهی ورکوم چې دغه شپې نه سو زم د دینه خبردار شوم د دغه زین بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سفر د معراج شروع شو. معراج اصل کې وی عروج تا او د پنکو تم معراج وی الله په خپل قدرت کامله چې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ورسره نبی علیہ السلام خو جو لړم بنی اسمان تو ختم نوالته د دروازې د کلاوی دو بارا کې طلب وکړو وی سوک وی جبریل وی دادر سره سوک دے وی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی ورپسی لگلے شے وی آو نوی دروازہ کلاو کا وی مرحبا دی پدی پیغمبر بارے جبریلم گورا چی دروازہ دا اسمان کلاوی کی نسوی اجازت غواڑی رسول اللہ انتی شخصیت ازان سر روان کرے خو اجازت غواڑی پخوان دی ملکی چی قرآن و سنت نون دا کسی کہانائی با دے ممبر وانے کی دی شرد پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ وی یو مورید وفات شو آغتا پتہ نو چاولے جی تو خبر نی مورید دے وفات شو وی بس اغور دو کو دچا پسے دا ملک الموت پسے نو پز مکاو چا تفیضا مزا کیونو من تو خلے خبر چا سویم اسمان لاغر سے دلیو ناغذین ور پس ور دو کو نی ور تر خبر کړي نی تر کړي وی غټول بوست کوي تی روحونو غره اخلاص ک نی بس یو سل روحونو پکیو سوک پوغو چای خو جو راج وندیش او سو کی لام بول جرا وندیش داد دروغ کی سیو کہانی داولیا او بزرگانو پس تړ صحیح حدیث دے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل امین سره مرګره او دروازی لی اجازت غواری ورتوی دا سوک دی در سروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ورپسی لی گلی شوی وقد ارسی لی لی وی ورپسی لی گلی شوی او دروازه کلاو شو طول دا اسمان فرشتو استقبالو کو او دا نبی علیہ السلام پڑنبنی اسمان کی دا حضرت آدم علیہ السلام سر ملاقات شو حضرت آدم علیہ السلام پیوا چوا سلام واچولو اغوی وعلیکم سلام مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح مرحبا دی پنیک بچیوانی او پنیک پیغمبر جبریل ورطوی دادی او پیجند رسول اللہ وینا ورا رسول اللہ عالم الغیب نئے نندی زمانی پیر چر دروغ دعوی کئی آخو خلقو لداوئی جی بھائی مال دا تاویزو دا کوڑو دا فلانی شی پتہ لگی سوک پا کدام روتی زوئی دا مرض چل معلومم دا سنا تا دی کمیس راڑا یا پرتوگ راڑا یو خدا دا غیرت نخلاف خبر دا چی دا زنانو کمیسو نا پردی سڑی لوڑے وچی دن نی بیار سے رکش نو دا شیطانی طریقوی ناغان دا زکڑی جی دا بس ابایا یو لیش سیوائی یا با یو لیش کمی مخی منگویلیو درس کی مرگری سرا کې سچتا چې عالم کتاب لیکلې هغه د جادوګرو د ساحران و لامی خولي یو علامه په کدام نه چې او اراده چې زه سکم ستا باندې بیماری د خزبه د قمیص نه معلومو دا وزل لشتونه کوم نو دا ول لشته ده نو کدا کې افلانای بیماری نو سبب ادا درې لشته شوی او کدا کې فلانای بیماری نو دا درې لشته شونه دوه نیم شوی وي دا ټول د سحر او د جادو او د غلطو پیرانو طریقې رسول الله ته وي ودی پیجن دی نا وداستا نیک حضرت آدم علیه السلام نه او آدم علیہ السلام وی مرحبا بن ابن الصالح والنبی الصالح مرحبا دی پنیک بشی زپدی فخر کوم چې دا زما په اولاد کې او په غنیک نوی. او حدیث کې راضی رسول الله او کتو آدم علیہ السلام چې دیخی طرف ته سپین غونتی سیزونو نو چې داسې به وکتل نو به خاندل او چې دی طرف له به وکتل تور شکلونو نو به جړل وی داخی طرف تر د اغا اولاد دی چې دا جنت والے نو دی طرف له شو له ګوري نو خوشاله شو خاندل او دی ګس طرف ته د حضرت آدم علیہ السلام تور تور سیزونو وی داغ کافران او بیدین او مشرکان او جهنم والے دی طرف له چو ګوري نو دی په جړاش بیا رسول الله دلم بنی اسمان روان شو دیم اسمان تا التم گره دغه شان اجازت جبریل اجازه هو تو یسو کی وی جبریل وی در سره سوک دی وی محمد صلی الله علیه وسلم علماء لیکلی رسول الله دمر معروف او دمر هر ځای کی مشهور چې فرشتي دانوی چې محمد صلی الله علیه وسلم سوکره او چې تشنو ملی چې محمد صلی الله علیه وسلم دروازه کو لاویږي او وی مرحبا مرحبا پدویم اسمان کی د نبی علیہ السلام د حضرت عیسی علیہ السلام او د یحیی علیہ السلام سره ملاقات ایوی مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح مرحبا دی پنه کرور وانه او باغنیک نبی وانه مونږ د دې ملاقات په انتظارو او غیر الله داش په یو د ترتیب جوړه دریم اسمان لچ رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو نو دغه شان اجازت غوښته شو دریم اسمان کې رسول الله او شخصیت وکړو چې د دنیا د ټول حسن په مقابله کې نیم حسن ورته ملاو دی وی سلام پیواچ او سلام یواچ لغوي مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح مرحبا او مرحبا دی په نیک پیغمبر مرحبا دی په نیک رور باندې ودا دی په جن ودا سوق دی ودا حضرت یوسف علیه السلام حدیث پاک کی راضی رسول اللہ وی د ټول دنیا د حسن په مقابله کې نیم حسن ورته ملاو نو دین خدا معلومی چې رسول الله نیم حسن سیواو او حدیث د ترمذی شریف کی راضی چې هر نبی الله دنیا تر علی گله نو داغه شکل د ټول خلکو په مقابله کې خایسته او आवाज د ټول خلکو په مقابله کې خوږ او ترمذی شریف حدیث کی راضی چې ستاسو نبی ته کم حسن او کم آواز ملاو دے نو دا سی بل چاہتا ننے ملاو دیو جلد رسول اللہ حسن دا پٹول اس بازی عالمانو دا مانام کڑی چی دن نبی علیہ السلام دا حسن نورتا نیم ملاو حضرت عصف علیہ السلام تا دن نبی علیہ السلام دا حسن نیم ملاو او لما اولی کلی کم مونگو تاسو ندلی لیلے اللہ دے پرد قیامت مونگو تاسو سدائی ملاقات نصیب کی و هغه چا خو تعریف کړي چې چالي دلې کړه حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ ویلو د رسول الله شکل او حلیه مبارکه ذکر کړي نبی علیہ السلام ته وی واسن من کلم ترا قط عینی واجمل من ک قط لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء در رسول الله شاعر وای وستا اون تی خستا خزما د سترګون دلیل له رسول الله ته وای او ستا اون تی حسین او خستا لادمین دون پیدا شوین له خلقت مبرئا من کل عیب تد هر عیب نداس پاک او بری پیدا کړي شوی کانک خلقت کما تشاء تب وېګنی داسې پیدا کړې شوه لکه څنګه چې تا خو هوا دریم اسمان کې د یوسف علیه السلام سره ملاقات او سلورم اسمان لچ کلاړو لاړو دغه ترتیب سره لاړو آلته د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات شو خلکو کې مشهور ادا او دا خبره دروغ ده چه حضرت ادریس علیہ السلام جوندے اسمان تختلے او یلت دی جنتیانو لے جامعی جوڑے جنت کی جامعی مامی جوڑو لنش ڈال خوار تقوار سے تیار ہو تیار سے حضرت ادریس علیہ السلام سرے ملاقات شو او سلورم اسمان دو جنا اللہ وی ورفعناہو مکانا علیہ ما خپل حضرت ادریس علیہ السلام اوچت مقام ته پورته کړي او اوچت مقام سده چې غسلورم اسمان نه سلورم اسمان دې پینځم اسمان ته رسول الله بیا لاړو جبرئیل سره وی قتل چې اوسړه ناشته بعض روایتو کې راغلی دمر لوی ګیره د چي نامې سره لګي غیر چاته رت خلق ناشته او تواضع او نصیحت کوي جبرئیل ورته وی سلام ته واچو رسول الله سلام واچولو آوئی مرحبم بن نبی سوالہ والاخ سوالہ مرحبا دی پنیک پیغمبر او پنیک روربانی حضرت جبریل ورطوئی او دی پیجندو اینا ویداغ حارون علیہ السلام دی چخپل قوم کی دیر محبوب چخپل قوم ورطر دیر مینوا داور لدبن اسرائیل اٹھولے ناستے او دی ورطوئی عزو نصیت کری پینزم اسمان کی دا حضرت حارون علیہ السلام سر ملاقات ہے شپغم اسمان کې د رسول الله سلام واچولو ناغوی مرحبم بن بالاخ الصالح والنبي الصالح او چې رسول الله سو قدم لاړو نا پجڑا شو جبريل ورته ویل په جان دلا سوق دے ودا حضرت موسی عليه السلام دے ویراوی جوړولې موسی عليه السلام جوړل پدی د خپل امت سره د انبیاء او ډېر مينو د خپل امت سره د انبیاء او ډېر مينو او بیا د رسول الله دمره مينو کنه دمره مينو چې دا غي ساندازه نو دیو جن یاد ساتي دا الله د رسول امت ته دې سره ګوره کې اوسړي سختیو کا دا امت پریشانای کی واچولو ناو د رسول الله غضب له میدان د محشر کې څنګه ټینګي موسی عليه السلام مجړل یولی جاڑی وی جڑا پا دیرا دی چی دایو نوجوان دی یو شخصیت دی زمان رست را لی گلی شوی آلان کی دو امت با زمان دو امت نڈیر جنت دی جڑا پا دیرا دا انبیاء پا خپل امت بانے جڑل رازی یو بانده چی زمیدار را گلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرڈی رس سختی ہوکا سی روڑیو نبی علیہ السلام داغی مقابلے کے ڈیر سور کر نوالوی خوشحال شیخ وینا خوشحال اپنی صحابہ اور تریر پہ غصہ کی شلن قریب چرانی ولیوی نبی علیہ السلامی پریگی زی تاسو زمان دے پا منز کی مراز ہے آغا بانڈا چی تیوی رازا کور تے بوت لو اول تیور تا نورم ورکل بے والا ورکل چی خوشحال شو وی خمی نرس رو کل ناوی آو بلکل خدیو کل وی خدا سکار دے چی تخو خوشحال شو خود ماغ مرگری در لغو سشیو التا دی بوزم کنه نو التا بم دا خبر ہوگی چی دا آغای زرکی کم غصر آغلی چی هم ختمش رسول اللہ راوستو وی سنگ خمی اوکل کنه ناو یا او دیر خد اوکل او دیر تعریف اوکل بیا رسول اللہ وی زماو دا دی مثال دا سوی لکدی او سڑی اوخی او اتریگی تی نو خلق ورپسی گیر چاپیرن را دو کی نو آغا نورا مترائی نو مالک خلق لوی اے ما او زما دا اوخه پریزی تروی اے ما نو مالک رو رو سو آخر او شکول جولی کیونی وال آخولی اوخی لراغی وینی واوی تڑن رسول اللہ ورطا اے زما او دا دم مثال دا سو کچر تا سو منس کرا غلی وی دے با دا جہنم مورت غرزید لے و ما تا سو منس کرا نوستے ما می تا سو منس کرا نوستے زکا اللہ وی و ما ارسلناک اللہ رحمت للعالمی حضرت موسیٰ علیہ السلام پا جڑا شو وم اسمان کی رسول اللہ کو تیو سپین گرے بعض رواتو کی راضی ہر اسمان کی بیت المعمور دے چیاغد فرشتو قبلہ بیت المعمور سرے تکیہ والے بعض رواتو کی راضی دے جنت پا خلقی تکیہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی سلام ہوا چھوڑ ناوی مرحبم بن نبی سوالے والابن سوالے مرحبا و مرحبا دی پنیک پیغمبر بانے مرحبا دی پنیک بچی بانے ورطویل شلو دے پی جندو وینا وی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دام باز روایت کی نکلی رسول اللہ توی بچیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطوی تب دا اللہ سر ملاقات کے ننش پکے استا امت ډیر کمزور ده ټول فکر د خپل امت ساته دام د معراج د شپې خبره وکړه رسول الله ورته ویلو چې کله لاړ شنو امت تبه ما سلام وي دی امت ځان نو پی جندلے گا نا چیزا سوکم زکا دے لقبل نبی پا طریقو شرمی گی زکا نن دا اللہ دا دین تے شاکڑی دا رسول اللہ طریقے لے شاکڑی دا انگریز دا یہودی دا اندوانو نقل مونگا ہوتا سکو نا او پاغی فخر کو رسول اللہ توئی اللہ سر با دینن خبر طریقی گی اگر زیاد فکر دا خفل امتو ساتھ او داورت حضرت ابراہیم علیہ السلام ویلو مشکات شریف کی حدیث را دی چی لارشن امت تا با دی زمان سلام کے دا چی کل سڑے واری نوید ہوئی چی والیہ السلام والیہ السلام او ورطا با داوئے چی دا جنت دیر اخکولی وبودی او دیر اخکولی زمکی دا و انہا کی آنن دا گور خوش دغشان بنجر پروت تے خوش زمکی پرتی دی بوٹی با پا کدال تنا لگا ہوئی زمکا دیر مزیدار دیر زرغنہ کئی وګوره بوټه به دنیا نه پکې لګي دلته بوټه لګول سي سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله الله اکبر سمره چې نیک اعمال کې نو داغه بوټي لګول بیا زما عزت مندو دغه ځای یعنی وم اسمان د پاسه جنت د عرش د جنت چت ته اول تاونا دا چیغیتا صدرت المنتحاوی چیزا طول مخلوقات دا علم انتحا دالتا دغز ہے کہ نبی علیہ السلام جبریل پخپل اصلی شکل کے وقت سلور شپکس و وزر وید جبریل امین علیہ السلام علماء لکلی تفسیر روح المانی کی وی دوب درے پیرے نبی علیہ السلام جبریل امین پخپل اصلی شکل کی قتلے خود دوب پیرے صحیح روایات سر خبر ثابت دا او یوزل خبره کې لږ ضعف ده یوزل ابتداء نبوت کې قتل او جبريل امين رسول الله غار حرا کې ناستو عبادت کولو او دې کې جبريل راغې وزر غړولې او ټول افق بندو رسول الله ته وي اقرا قال ما انا بقارئ و يقول لرسول الله اذ كنتن کې نیم روینیو نبی عليه السلام او دا سه زور ورکو چې رسول الله وي هر وخت نمې خلرو وته او پس الورم ذل ورتوی اقرا بسم ربک الذی خلق الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم رسول اللہ دا پینځه آیاتونه نازل شول او ټول رپیدو راغی دا وحی ډیر لوی بوجو الله ویلو اے زمان نبی رش پیارا پاسا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یو ډیر درن بوج دربان کیدم قران تعالی سوی دی قول ثقیل ورته او الله وی الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک مونتان استا غبوش بورته نو کو چستام لایما تولا دم رب جویلی قرآن تا زکر دا طولی دنیا تا رسول پا دے عمل کول دے دا پار لگی و تکلیفونتی رول دا سر لے دیر لوے کار جبریل امین یوزل ابتدا کی پاسلی شکل کی قتلیو یوی صدرت المنتحا سرو کتو او پا دا غرز جنت اللہ دیر خیست کرو دا خفل رسول لپار دا سی یوزیت نبی علیہ السلام ورسیدو سی روایاتو کراغلی دا خبرم زکر ذکر کا یو خدا دا رسول اللہ معجزہ دا دیم بازی خلق پدی کی دزان لکی سی کہانی را در نکج رسول اللہ او دا سی مقام تو رسیدو چی لوح محفوظ کی دا قلمونو دلی کلو آوازونی واو رید آغا لوح محفوظ کی چیغی کی دا چا دی عزت فیصلکی دا چا دا مرگ دا چا دا جون آغا مقام تو رسیدو چی دا ملائکو دا لوح محفوظ دا فرشتو دلی کلو آغا آوازونی واو رید آغا آوازونی واو رید او بیا د الله د نبی د الله رب العزت سره خبرې وشو د معراج ډېر لوی هدیه او تفیری ډېر احادیثو کې بیان راغله خدري انعامات خصوصي طور باندې پشپد معراج کې ملاو دي یو دا پینځه منزونه ورا روزه پزمکه فرش شوی زکات او حج پزمکه فرش شوی او موږ دور لوی اهمیت لرلو چې دې لپاره رسول الله بروغت نو پنځوس منځونه الله رب العزت سوکل پخپل محبوب باندې فرض کړ نبی علیہ السلام واپس را روان دے، ابراہیم علیہ السلام سونوی، موسیٰ علیہ السلام تجرو رسیدو، نبی عالم الغیب نیوی سیدر بانے فرض کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام تا نبی علیہ السلام وی پنزوس منزونا، ویتان امخ کی ماد بن اسرائیلو تجربہ کری، وی تجربہ کار نو تپوس کے، آو، ستا امت خدای نم ډیر کمزور ہے، در پنزوس منزونو گرے طاقت نشی درے، لار شربنا اسانتیا ہو گوڑا، نو نبی علیہ السلام بتلو لس لس تکمول لس لس تکمول آخر کی پینز پاتے شد بیاور تر پینزو بارہ کی موسیٰ علیہ السلام ہوئی واپس لاٹشا ساومت گوری دی طاقتم نلری رسول اللہ ورطے ما تا حیاء رازی نور نشمت ما تا دا اللہ نا حیاء رازی دا اللہ طرف ناوازو شو چی بس زما فیصلہ جاری دا ما سر پنزوس دی او پا کولو کی پینز دی نگور آ دا کے پینزو او اجر د پنځوس ملای بعض باطل پرست او بی دینا چې هغه زرونه کاګری آی دی عوام ته چې دا خبره کوي وګور دی وایي چې مړي مدد نشي کوله موسی علی السلام د وجنا پنځوس منځونه پنځه شلک نشو اصل کې د علم خبره علما لیکلي دا معجزه وا په معجزه باندې قیاس کول دا په شریعت کې ناروا دی دا معجزہ وا او معجزہ دا د دین د اصول نه او مستثنا شی وی او قیاس په مستثنا شی باندې کی زره قیاس پاغه شی کی چې داغه علت معلوم وی او د دې علت معلوم نی معجزہ معجزہ او معجزہ باندې بل شی نه شی قیاس کولې دغه ملنګان دا کار کړو دغه په منبر باندې رستوا وی چې دغه منبر نه کومه دا خبره کوي دای مل تلی دیو رستو بذکر کو رسول اللہ سے خلق کو قتل چی دا غی دا شنڈی او دا جگا دا دا اور پا کنچانو پریکولے شوی رسول اللہ وی دا سوک دی جبریل وی دا ستا پا امت کیا غا خلق دی چی دا فتنی او دا بیدینی تقرر نوکی پا ممبر ناس تے خو خلقو لشرک بیانے پا ممبر ناس تے خو خلقو لعقیدہ خرابی پا ممبر ناس تے خو دا بدات او دا رسومات لار سمائی نو دا د بی دین خلقو طریقہ او تاسو کتلی او دغه دای چون کی دا درجه ای مخلوقات لور کا نو ملنګان مو کتلی او تاسو خپل علاقو کیم کتلی سو کو دس نه کوي دا ول فلانی پیر سے معاف کړي ولی موسی علی السلام په خبره قیاس کولو غره نو هغه پینزه پاتې او نسوک چې مز نه کوي وای مال می پیر سے بغه پینزه بخلی نو هغه پینزه سلوی خدا الله طرف نه بخلی شو نو دای د شرک او د کفر عقیده هغه پینزه ول چاو بخل او باز دا وی یره بس دې دې درجه ل رسیدلې چې دل اوس نور د منځونو د ذکر د تلاوت ضرورت نشته دا شیطانی حربوي وکله شیطان انسانی شکل کې راشي کله دی غوږ کې وای شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه عبادت خانه کې ناستو شیطان ول اسمان کې یو تخ جوړ کو پاغي ډیوی بلې دی आवाज ول اور کې باس نور عبادتونو لري ضرورت نشته نو کده جاهلان او ملنګان غونتی وي چې دې تش تبر پیجنی شر سکول پیجنی ګره حمز ادار والے بریتی تریخي نو بس بیا هو خبره ختمه هغه وي جواب بس وای هر څه ختم دي اغا عالم او د قران او د سنت اغا سوچ کو چې الله هو امام الانبیاء ته وای وعبد ربک حتا یاتیک الیقین اے زما محبوب زما عبادت او بندگی وکې او کلا پوری به کې تر مرګ پوری وې کې تر مرګ وې کې تر مرګ پوری به در عبادت او بندگی کې اره سوې جمال ماب شوشه دغه وفات کېدو امام احمد ابن حنبل رحم الله هغه مشهور امام د اهل سنت والجماعت نو نبه خو حکم کو یو د سره لوکې د 14 سو له کولو بس درنګ سات لو فات کی وی د ګوت خلال امر له کوي دا سه اوقات کوم دای معمولی سنت هیر نه زوی ناس ور سرا امام احمد ابن حنبل وی د کور یو ګوت ته وکتل وی لا بادو دا خبر او کوي امام احمد ابن حنبل رحمه الله نو بچي ورته وی باباجی دا تسه وی بچي شیطان د ګوت کې ولاړ دی اور علوی فتنی فتنی فتنی خلاص شرانا خلاص شرانا بما علوی لا بعدو نلا روح بدن کشتا لا خلاص چتے لا اللہ پا فضل بخلاصی. ذکر حدیث دا مسند احمد نمشکار شریف کی منقول لے شیطان ویلو چی دا روح صورت بدن کی وی نو اللہ زبستارا بندگان گمراکوم اللہ اور توی زمام دے پخپل ذات قسمی تر سوچ رانا بخن غواڑی نزبور تمافی کو پخوا بخن کو قبر کی بانگوی نو کچا بولوی اول خوچا تپوس نو کولو پخوا چی استاد دا بانگولی وی و کچا بدا سی ڈک لک کو نوی بے شیطان تے تختو دا سریحی دے دن خلاف خبرو دے شیطان ترغی کار دے چی دا روح دے بدن کی چی روح ہوا تو دیا دے شیطان پکار شیطان شیطان ور سره په قبر کې سکار خبر له مخال رسید وکړه د شیطان کار ترغې دې چې داروح سوي نه امام احمد ابن حنبل توي فتنی فتنی اور توي لا بعدو لا بعدو خلاص چته روح لا دلته کې دی ته چې خلاص نه نو دا کده چا عقیده شیخ الاسلام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ورته شیطان مخ دې تور شه رسول اللہ تخوی چی تر مرگ با عبادت و بندگی کے ندا مال دا کم زینا معاف شو مال دا کم زینا معاف شو نوالیوی پہل مران اخلاش شو بے گور دوکا کولو کل سڑے پخ پلیل منازی کی کن چی داو داو آغا اغور تو اینا پہل منم نیم پلاس دا اللہ پا فضل در نخلاس دیو جن عالمانو لکلی عالمانو لکلی چی او سڑے داوی چی بائی دل موز معاف دے دل روجہ معاف داو دل موز معاف دے نویدا زندیق دے زندیق او زندیق چالوئی چی اغا ظاہری خو اسلام سرگندی لیکن پٹ کافر رے لکی کافر دے لیکن ظاہری اسلام سرگندی دے تو وی زندیق زندیق آغا کافر لوئی چی زڑکی عقائد دے کفر دی او پا خلصوئی دازن کی دے شی چی او سڑی تا دیسی دل دی مز ماف شی او دل دی رو جماف شی اللہ خپل محبوب توئی وعبد ربک حتی یاتیک الیقین اے زما محبوب زما عبادت و بندگی وکے ترغی پوری چی در تم مرگ راشی مرگ پوری پو دا اللہ عبادت و بندگی کے نو یاد ساتی دا ماف کی گنا انشاءاللہ دا اگ دوا خیارا او پڑیر تعلیمات در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے مشتمل را انشاءاللہ ورسر ورسر تفصیل و بیانو دا یوش پکی اللہ کل رسول دشپی پا لگئی سکے دجمت جید حرام نبیت المقدس تا او دا غزین بیا زمائی ذت مندو دیدے پوری دا پا لگ سات کشوی او بیا پا دغ جماعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول و انبیاء و تیمامتی ورکڑے نند امت مسلمہ یعنی زمون غیرت قرآن و سنت دعوت راکے چی دمر الوی جماعت چی پائے کی یو لاکھ سلیر زر انبیاء علیہ مسلات السلام تر رسول اللہ امامتی ورکڑے نن اگر چا پلاس کرے نن کافر پلاس کرے او بل طرف تا اس حرمین و شریفین و نگیر چاپی رگر سی عالمان و لکلی چی پٹول امت بان جہاد ددی امریکی او دغه کافرو په مقابله کې فرج عین ګرځیدل